motema na ngai bosana te buboto na ye akotanisa kamo na ye likolo na mabota nyonso akobatila kaba oyo Pambola ye, tukumisa Yahweh.